الباب السابع والستون ومئة باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه سفر کے لیے ساتھی تلاش کرنا اور کسی ایک کو اپنا امیر بنانا مستحب ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده رواه البخاري۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا وہ نقصان معلوم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو کوئی سوار رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ بخاری۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراکب شیطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن۔ حضرت عمرو بن شعيب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار ایک قافلہ ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تین آدمی کسی سفر میں نکلیں تو وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی 4 ہیں، اور بہترین چھوٹا لشکر 400 کا ہے، اور بہترین بڑا لشکر 4000 کا ہے، اور 12000 کا لشکر محض تعداد کی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔